صلى الله على نبينا وآله الطاهرين. صفحه 295 إعراب القرآن بل به این مبحث خوب توجه کنید، با توجه به این که بحث استثناء رو با هم دیگه خوندیم، ببینیم که این تمرین رو چجور حل میکنیم. القرآن الکریم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین المخلصین. هر دو قرائت داره، مخلصین مخلصین، یعنی اسم فاعل و اسم و ما تجزونه. ماده جزا یجزی دو مفعولیه، ماده جزا یجزی جزاءن چند مفعولیه؟ دو مفعولیه. دیدید میگیم جزاکالله خیرا، جزاکالله خیرا، کاف مفعول اول، خیرن مفعول دوم، الله فاعل. ما تجزون الا ما کنتم تعملون. ما تجزون، ماش مای نافیه است، ماش مای نافیه است، سلام. تجزونه فعل مجهوله، مبنی للمفعوله. تجزیونه بوده یا قلب به الف شده، الف به التقاء ساکنین حذف شده، تجزونه. پس اون واو نائب فاعله و در اصل مفعول اول بوده، اصلش مفعول اول بوده، الان نائب فاعل. الا نفی داریم، الا هم اومده، استثناء استثناء مفرقه. ما تجزونه الا ما، یعنی پاداش داده نمیشید، جزا کرده نمیشوید، مگر آنچرا. این ما محلا منصوبه، مفعول دومه برای تجزون، مگر آنچرا که کنتم تعملون. کانه با فعل مضارع میشه ماضی استمراری، یعنی آنچرا که در طول عمرتون داشتید انجام میدادید. این اعمال خود شماست که مزد شما شده، خیر باشه یا شر باشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون عمل رو یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. الا ما کنتم تعملون، کنتم تم اسمش اسم کانه، تعملون فعل و فاعل جمله محلا منصوب خبر کانه، و عائد صله که ضمیر متصل منصوب بوده مفعول به حذف شده، تعملون هو. درست شد؟ این تا اینجا نگاه کنید متن رو. و ما تجزونه، الواو حرف و حذفه، ما حرف و نفیه، لا عمل لها، عملم نداره. تجزونه فعل مضارع، تجزونه چیه؟ فعل مضارع. مرفوع، مرفوع از علامت رفعش هم ثبوت نونه، دلیلی بر نفی یا جزمش نیست، وقتی منصوب یا مجزوم نیست پس بنابراین چیه؟ مرفوع. مرفون مبنی للمجهول، نوشته مبنی للمجهول. مبنی للمجهول اصطلاح نیست، یا اصطلاح اینه مجهولان، یا اصطلاح اینه مبنی للمفعول، یا میگن این فعل مجهوله، یا میگن این فعل بگو مبنی للمفعوله، یعنی برای مفعول به ساخته شده. خب برای مفعول به ساخته شده یعنی فعل مجهول. اصطلاح مبنی للمجهول نیست، یا مبنی للمفعول یا مجهول. و علامت رفعه، علامت رفعش ثبوت النون، ثبوت نونه. فی آخره الواو ضمیر متصل فی محل رفع نائب و فاعل. الا ما، الا عدات و حسره، لا عمل لها. ما اسم موصول به معنا الذی، مبنی على السکون فی محل نصب مفعول به ثان، ول استثناء مفرغ. استثناء چیه؟ مفرغ. کنتم فعل ماض ناقص مبنی على السکون، توم ضمیر متصل فی محل رفع اسم کان. تعملون فعل مضارع مرفوع و علامته ثبوت النون، علامت رفع فی آخره الواو ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعل. دیدی؟ بعد نگاه کنید یه دونه دو تا دایره نوشته، درسته؟ اون دایره پایینیه باید بیاد جای دایره بالایی، باید بگه و جملت و تعملونه فی محل نصب خبر و کانه. درست شد؟ این درست؟ بعد این جمله بشه و جملت و کنتم تعملونه، بگو سلط الموصول لا محل لها من الاعراب ولا عائد و ضمیر محذوف جوازا منصوب المحل و تقدیر و ما کنتم تعملو نه کامل میشه. متوجه شدی که اون یکی باید بیاد جلوتر از این یکی که خبر کانه رو بگیم، بعد کل جمله رو بگیم سله موضوع. حالا الا عباد الله المخلصین، خب المخلصین، المخلصین معلوم است صفت عباده و منصوب شده به یا و نون، هیچ بحثی هم روش نداره، درسته؟ منصوب به یا و نونه و صفت واقع شده. عباد چرا منصوب است؟ میگه الا عدات و استثناء، الا عدات و استثناء به معنا لکن. هر کجا گفتن عدات استثناء تو بحث‌های تفسیری دیدید گفتن به معنای لکنه، بدونید یعنی استثناء، استثناء مفرقه، چیز استثناء منقطع. استثناء منقطع کدوم بود؟ مستثنا از جنس مستثنا من نبود. این که مستثنا از جنس مستثنا من نیست، استثناء منقطع، تعبیر ازش میکنن به معنا لکن. معلوم شد؟ عدات و استثناء به معنا لکن. چرا به معنای لکن؟ میگه لعن الاستثناء منقطع، زیرا استثناء استثنای منقطع، استثناء استثنای منقطع. عباده مستثنا من الواو فی تجزون منصوب، استثناء منقطع چه اعرابی پیدا میکرد؟ بگید منصوب میشد دیگه. استثناء منقطع موجب یا مثبت، منفی یا سلبی فرقی نمیکرد، میشد منصوب منقطع. عباد الله مستثنا من الواو فی تجزون منصوب و علامته الفتحه. الله لفظ الجلالت مضاف الیه مجرور و علامته الکسره. المخلصین، المخلصین نعت للعباد منصوب مثلها و علامت نصبه الیا لأنه جمع مذکران سالم و معناه معناش اینه الذين اخلصهم الله لعبادته. این کدوم قرائته؟ مخلصین. الذين اخلصهم الله لعبادته. حالا اگه مخلصین بخوانیم، مخلصین میگن الذين اخلصوا دینهم لله، الذين اخلصوا دینهم لله، داریم مخلصین له دین، مخلصین هم خوندن یعنی اون کسانی که دین و اعتقادات خودشونو خالص برای خدا کرد. حالا نگاه کنید، ممکنه یکی بگه که این استثناء چرا متصل نباشه، چون میگه ما تجزونه، جزا داده نمیشوید شما الا عباد الله، جزا داده نمیشید مگر به آنچه که بگو خودتون عمل میکنید، مگر عباد الله، مگر بندگان خالص و خدا، که اونها جزای سوء اصلا نداره. چرا ما استثناء نکنیم عباد رو از ما تجزون؟ یه مطلب وجود داره، اگر بخوایم استثناء بکنیم از ما تجزون، چه نوع استثنایی میشه؟ میشه استثنای غیر موجبه بگو تام. یعنی اگه استثنای متصل بگیریم، متصل باشه میشه چی؟ غیر موجب ما تجزون تام، واقع تجزون، درسته؟ و استثنای غیر موجب تام چی توش؟ بدلیت اولا بود، درسته؟ یعنی بدل بگیریم و منصوب شدن بنابر استثناء بسیار بسیار چی بود؟ بگو ضعیف بود، ضعیف بود. در صورتی که اینجا همه قرآن چی خوندن؟ بگو منصوب خوندن. پس این معلوم میشه استثنای متصل نیست، که استثنای غیر موجب تام باشه، چون اگر متصل بود میخوندن الا عباد الله، چون میخواست مستثنا منش واقع باشه دیگه، نائب فاعله، درست؟ پس بنابراین استثنای ما در اینجا استثنای چیه؟ منقطعه. معنا میشه جزا داده نمیشید مگر به کارهایی که میگردید، ولی اون بندگان خالص خدا مزدشون محفوظه، اونها از این قاعده استثناء، اونها بهشت خاص خودشون داره. مثال بعدی، الامام علی علیه السلام امیر المؤمنین فرموده نعم قرین الایمان الرضا. افعال مدح و ذم رو با هم خوندیم، تمرین اونه. قرین یعنی همراه، همدم، همنشین، یعنی به به چه همنشینه بگو خوبیست برای ایمان، رضایت و خوشنودی از قضا و قدر الهی، انسان راضی باشد، رضا چه خوب است قرین ایمان بشه. خب مشخص نعمت فعل قرین الایمان فاعلشه، و یکی از اقسام فاعل نعمت این بود که مضاف باشه به سوی چیزی که الف لام داره، این جمله خبر مقدم، الرضا مبتدا مؤخر، مشخص. یه ترکیب دیگه هم که میتونستیم ترکیب دوم داشته باشیم، الرضا بشه خبر برای مبتدا محذوف. در دو تا ترکیب هم ایشون گفت که جفتشو نپذیرفت. نعم فعل ماض جامع مبنی علی الفعل لانشاء المدح، قرین فاعل نعمه، مرفوع و علامت رفعه از ذمه و هو مضاف، الایمان مضاف الی مجرور و علامته الکسره. الرضا مخصوص بالمد، مبتدا مؤخر مرفوع و علامت رفعی از ذمته. میگه ذمه کو؟ میگه المقدرت علل الف، ضمیری که مقدر است بر روی الف هر لذا، تو آخرین حرف کلمه است دیگه، درست شد؟ بعد می نویسید و جملت و نعم قرین الایمان، و جملت و نعم قرین الایمان خبر مقدم و رابط و رابط و عموم الخبر. رابط جمله خبر چیه؟ بگید. عمومیتیه که داره. و یجوز ان یکون الرضا خبرن لمبتدعن واجب الحد و تقدیر هو اول ممدو. این ممدوش رو خط میزنیم، فقط همون هو کفایه که تقدیر نهاد هو است. شد که این هم گفتیم دو تا قول دیگه، این قول دوم یجوزه، قول اول قول قوی و ما اون رو میپذیریم. ال امام الحسین، یعنی قال ال امام الحسین، باز از مباحث استثناست، چون الا داره. ما مباحث افعال مدح و ذم رو خوندیم و استثنا. ایاک و ظلمه، یادتونه خوندیم باب تحذیر که اگه ایاکه داشتیم و عطف شده بود یا تکرار شده بود ایاکه، فعلش واجب بود. ایاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا. امام حسین میگه بپرهیز فلانی، حواست باشه، بپرهیز از ظلم کردن به کسی که یاوری بر علیه تو نمییابد. کسیه که اگه بزنی تو سرش کسی رو نداره که کمک ازش بگیره بر علیه تو. لا یجد علیک ناصرا الا الله، هیچکی رو نداره. تو هم میدونی کسی رو نداره که بیاره جلوی تو وایسه، تو میزنی تو سرش، اون مجبور است فقط و فقط پناه به کی ببره؟ به خدا. خدایا به دادم برس. میگه از یه همچین مظلومی که بی پناه است و بجز خدا کسی رو ندارد بپرهیز که مبادا ظلم بهش بکنی. اولا خدا ناصر مظلوم است، ثانیا یه چنین مظلوم هایی انسان رو قلقلک میده که اون شهوت ظلم خودش رو چکار کنه؟ بیاده کنه، چون میبینه اینجا میتونه ظلم کنه، دستش میرسه، میتونه بزنه و در ظاهر هم کسی نیست که. ناله یک چنین آدمی به درگاه خدا میگه سخته. ایاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا الا الله. ایاکه اینا رو خوندیم. ایا ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل نصب، نائب عن مفعول به لفعل محذوف. چرا میگه نائب از مفعول به؟ چون ما فعل که تقدیر بگیریم اتقه ها یا احذر ها، اون نمیتونیم بگیم احذر کر یا اتقه کر، چون فاعل و مفعول یه جور نمیشد، مجبور بودیم چی تقدیر بگیریم؟ نفس. بگیم اتقه نفسک یا احذر بگو نفسکه. بعد نفس افتاده مفعول، کاف به جاش نشسته. خب کاف ضمیر متصل بوده، تبدیل به منفصل منصوب شده، جای نفس میشه. ایا ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل نصب، نائب عن مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدیره قه نفسکه. یادتون باشه ما قه تقدیر نمی گرفتیم چون قید و مفعولی بود، مگر جایی که واو نبود و دو تا مفعول لازم داشتیم. چی تقدیر می گرفتیم؟ احذر یا اتقه. اتقه نفسک. کاف چیه؟ میگه ولکافو حرف و خطابه مبنی علی الفت لا محل له من الاعراب حرف. بعضی هم گفتن نه آقا این یاکر و هم دیگه ضمیره، ما کافشو جدا نمیدونیم، اقوال نهات است در این یاکر. و ظلمه الواوا حرف و اصل، ظلمه مفعولن به لفعل محذوف منصوبن بالفتحه تقدیره احذر ها، احذر و هو مضاف. یادتون باشه ما اینجا توی بحث تحذیر همین بحثو داشتیم که میگفتیم برای اون یه فعل تقدیر بگیریم، برای این یه فعل، دوتا فعل و دوتا جمله فعلی یه رو واقع کنه. نظر این بود که اتقه نفسک وحذر الاسده، ما میگفتیم که میتونه هم واقع چی باشه، بگو عاطفه باشه، یعنی اتقه نفسک و ظلمه واقع عاطفه باشه، یعنی بپرهیز نفس خودت رو و بپرهیز ظلم کسی رو، یعنی از این دوتا پرهیز کن، خودت رو و ظلم. من ظلم، من اسم موصول، ظلم مصدر دیگه، اضافه شده به چی؟ مفعولش. این من مفعولش، یادتونه خوندیم مصدر رو، مصدر میتونه اضافه شه به فاعلش، میتونه اضافه شه به مفعولش، چه به مفعولش اضافه شه. یعنی ظلمک من، ظلم کردن تو کسی را، من مفعوله. من اسم موصول به معنی الذی فی محل جر مضاف الی، لا یجد علیک ناصرا الا الله، لا یجد علیک ناصرا الا الله. ببینیم ایشون چجور درک. اولا لا یجد علیک ناصرا الا الله جمله چیه؟ صله منه و قطعا یه عاید صله دارد. عاید صله اون ضمیر هویه که تو لا یجد هست، درست شد؟ این عاید صله هست، کسی که نمییابد او. خب این لا یجد علیک ناصرا الا الله صلت محلی از اعراب نداره، عایدش هم گفت. حالا نگاه کن، لا یجد هم لاش لای نافیه است، به دلیلی که فعلمون مرفوعه. لا یجد، لا یجد لا نافیتون لا عمل لها، یجد فعل مضارع مرفوع و علامته از ذمته و الفاعل ضمیر مستتر فی تقدیره هو. تقدیرش چیه؟ که عاید صله. اگر یادتون باشه تو بحث افعال قلوب با همدیگه خوندیم که وجده دو تاست، یه وجده داریم به معنای صادفت و برخورد کردم، پیدا کردم، پیدا کردن این که آدم میگرده پیدا میکنه، یادتون هست نه؟ وجد تو زالتی یعنی چی؟ گم شدم را یافتم، این یه مفعولی بود، یعنی باش برخورد کردم، یه مفعولی بود. یه وجده هم داشتیم به معنای یقین کردن بود، دو مفعولی بود، مثل انا وجدناه صابرن نعم العبد، انا وجدناه صابرن یعنی ما یقین کردیم بعد از این امتحاناتمون که ایوب صابرن، دو مفعولی بود. این کدومشه؟ کدومشه؟ یعنی پیدا نمی کند یاوری بر علیه تو به جز خدا، یا یقین ندارد یاوری به جز خدا برای تو؟ یقین ندارد یعنی یقین دارد، اون لا با الا میشه نفی در نفی اثبات، میشه یعنی یقین دارد که یاوری غیر از خدا بر علیه تو ندارد. کدومشه؟ حالا نگاه کنید، ببینیم ایشون چی میگه. من فقط خواستم طرح موضوع کنم بعد براتون میگم. علیکه علا حرف جر مبنی علی السکون، الکاف و ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل جر، و الجار و المجرور متعلقان به ناصرن. این درسته، جار و مجرور متعلق، چون یاوری بر علیه تو، یاوری بر علیه تو نمییابد یا یقین نمی کنه. خب علیه متعلق به ناصرن، ناصرن چیه؟ میگه مفعولون به، سانن منصوبون و علامته الفتحه. مفعولون به بگو دوم، درست شده نه؟ یعنی اصلش خبر بوده، اصلش چی بوده؟ خبر مبتدا بوده. خب مفعول اول کیه؟ الا عدات و حصره، الا عدات حصر. الله لفظ الجلالته مفعولون به اول، منصوبون و علامته الفتحه، یعنی بوده الله ناصرون علیک. الله ناصرون بگو علیک، خدا یاور است او را بر علیه تو، خدا اونو کمک میکنه بر علیه تو. بعد فعل افعال چی داخل شده؟ قلوب داخل شده. بعد مفعول دوم مقدم شده. اینو با هم خوندیم که یکی از مواردی که مفعول مؤخر میشد جایی بود که قصد چی بود؟ بگو حصرش بود، یادتون هست نه؟ هرچی رو که میخواستیم محصورش کنیم میبردیم کجا محصور میکردیم؟ بعد از الا، آخرین کلمه. اینجا قصد بوده مفعول دوم محصور چی؟ مفعول اول محصور بشه، مفعول دوم وجوباً چی شده؟ مقدم شده. یادتون افتاده نه تو بحث مفعول؟ پس ترجمه چی میشه؟ لا یجد علیک ناصرن الا الله. لا و الا هر دو بگو نفی در نفیه دیگه، میفته تو معنا بندازید، میشه چی؟ ظلم کسی که نیابد بر علیه تو خدا را به عنوان ناصر، فقط خدا را فقط ناصر تو دارد. ناصر بر علیه تو، یاور بر علیه تو فقط خدا را دارد. حالا ترجمه تحت لفظیش هم بکنیم میشه نمییابد یاوری بر علیه تو مگر بگو خدا. یعنی تنها یاورش کیه؟ خداست. اما اگه وجده اینجا یک مفعولی باشه، وجده اگر یک مفعولی باشه ناصر میشه مفعول اول، یعنی مفعولش. برسید اما اگر وجده یک مفعولی باشد از افعال قلوب دو مفعولی نباشه، از افعال چی باشه؟ یه مفعولی به معنای صادفه، پیدا کرد، برخورد کرد. اگر وجده یک مفعولی باشه ناصرن میشه مفعولش، درست شد؟ علیک متعلق به لا یجد یا ناصرن، علیک متعلق به لا یجد یا بگو ناصرن که ناصر بهتره. الا عدات استثناء، الله استثنای از ناصرن. نوع استثناء چی میشه؟ نوع استثناء غیر موجب تام، غیر موجب تام، چون ناصرن میشه مستثنا من، مفعول است و مستثنا من، نکره است در سیاق نفع فاده عموم میکنه، نخیر متصل است، خوش کن. ناصرن مفعولم به، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، مستثنا من، درست شد؟ استثناء غیر موجب تام. خب الله مستثنا، استثناء استثناء متصل، غیر موجب تام، چه نوع اعرابی باید بهش بدیم؟ بدلیت و نصب. حالا شده الا الله، این الله رو بگیم بدل است از ناصرن بهتره یا بگیم منصوب است بنابر استثناء؟ بدل بهتره. ترجمهش هم خیلی قشنگ میشه، نگاه کنید میشه چی؟ بترس از ظلم کردن به کسی که پیدا نمی کند هیچ یاوری را بر علیه تو، هیچ یاوری بر علیه تو پیدا نمی کند مگر بگو خدا را، مگر خدا را. یک مفعولی باشد از نظر معنا و از نظر ترکیب خیلی هم قشنگه، هیچ مشکلی هم نه. فقط ناصرن میشه مفعول اول، چی مفعولش و مستثنا من و نکره هم هست در سیاق نفع افاده عموم میکنه. الله میشه مستثنا، استثنای از غیر موجب تام، بدلیتش بهتر از نصب بشه. حالا چه ما اینجا بدل بگیریم چه منصوب بگیریم بنابر استثناء، بدلش هم منصوبه، منصوب بنابر استثناء هم منصوبه، الا الله هم منصوب. الله رو اگر ترکیب چی بکنیم بگو، بدلیت از ناصرن بهتر است از استثناء. از اون نکاتی بود که مطلبش رو باید داشته باشید. خب این بحث تمام شد. ببینید الان شما به جایی رسیدید که یه مقدار میتونیم بعضی از مطالب رو با هم داشته باشیم. شما آخر کتاب رو بیارید، آخر کتاب دیدید یا نه؟ یه بحثی داره به اسم ملحقات و نحو، دیدید؟ ملحقات و نحو صفحه 405 کتاب منه، دیدین یا نه؟ این ملحقات و نه شما که الان دارید، شما الان در واقع اعراب کردن و چجوری اعراب رو ایجاد کردن از من یاد گرفتید، که همین امروز هم من در این مباحث ترکیبیمون اعراب رو به شما گفتم. اینجا مبحثی رو که به قول معروف دنبال میکنه همین بحث اعرابی است. مشخصه بحث چی چیه؟ اعرابی است. این مبحث رو من به قول معروف به سرعت براتون میخونم که تو بحثای ترکیبی که میخوایم بکنیم که نیاز هم بهش داریم یه مقدار به ما کمک کنه، چون ربطی به مباحث به قول معروف بحث جرمون نداره که جلسه دوم میخونمش، چون دیگه الان داریم به انتهای بحث میرسیم. اینو نگاه کنید، جمله جمله. ببینید ما یک کلام داریم تو عربی جمله، اینو من جفتشون رو بهتون شاید تو مباحث قبلمون گفتم. تعریف کلام رو این میگن، ال کلامو ما افاد المستمع فائده کامتا یفه و سکوت علیه. میگن کلام چیه؟ میگن کلام عبارت است از اون چیزی که ما افاد المستمع است، که فایده میده به مخاطب، چیزی که من میگم شما مخاطب فایده میبرید، درست شد؟ فایدتون هم فایده تامه. فایده چیه؟ تامه. یعنی جوری نیستش که ناقص باشه، من احساس کنم مطلبم رو نگفتم. یعنی الان اگر من بگم مثلا این جا از زیدون، این کلام نیست. چرا؟ چون اگر در بیام تو از صبح تا شب برای شما یه همچین جمله هایی بگم، این جا از زیدون، اگر زید آمد، این مات از زیدون، اگر زید مرد، تا آج شب هم اینطور جملات رو بگم، شما هیچ گونه سودی به رو نمیبرید. فایدهش فایدهی باشه تام، جوری که من احساس کنم مطلبم رو برای شما چکار کردم، بیان کردم. دلیل بر تام بودنش هم اینه، یسته و سکوتو علیه ما صحیح هست، من موضوع کرده میشه ساکت بشم بگم خب من غرضم این بود، تمام شد گفتم. لذا این انجا از زیدون چه میشه کلام؟ موقعی که بگم فا اکرم با. کل این میشه کلام. لذا بگم کلام شرطی، به دلیل اینکه جمله جزاش هم جمله انشایی بشه، یعنی کلام انشایی کلامه. این احساس من رو تموم بکنه که اگر زید اومد شما احترامش بدید، کامله، یسته و سکوت علیه. این تعریف کلام. اما ما در مقابل کلام یه چیزی هم داریم به اسمش چی؟ جمله. جمله اونیه که مسند و مسند الیه داره و اسنادش هم اسناد تامه. چی داره؟ مسند داره، مسند الیه داره، اسنادش اسناد تامه. حالا فعل داره و فاعل، فعل معلوم فعل مجهول، یا بگو مبتدا داره و خبر، یا مبتدا وصفی داره با فاعل یا نار فاعل یه صد به مسند خبر، علایه ها یه مسند داره یه مسند نداره و تشکیل یه جمله داره. اینو بهش میگن جمله، اینو بهش میگن چی بگو؟ جمله. لذا هر کلامی جمله هست صد درصد، اما هر جمله ممکنه کلام نباشه. الان این جمله شرطه، این جمله جزا، درست شد؟ یا مثلا بعضی من بگم از سماع و فوقنا، آسمون بالای سر ما، الارض تحتنا، زمین زیر پای ما، النار حارتشون، آتش گرم است. تا شر از این نوع جملات بدیهیه برای شما بگم، شما سودی بگو نمیبرید. اینا کلام نیست. چی هستن اینا؟ بگو جمله. حالا چه جمله اسمیه چه جمله فعلیه. پس ما کلام داریم جمله داریم. کلام گیدش فائده است، فائده دام جوری که متکلم میتونه ساکت شه، درست شد؟ اما جمله گیدش مفید بودن نیست. قیدش مفید، گرچه جملاتی که انسان ها به کار میبرن مفیده، ولی ما تو جمله اون قید مفید بودنش رو زیاد توجه نداریم. اونی که توجه بهش داریم اینه که اسناد چی داشته باشه؟ حالا یا فعل و فاعل، یا مبتدا و خبر، یا مبتدا و مرفوعش که صد مسند خبر، اسناد تام داشته باشه. شد؟ حالا با توجه به این مطلب که گفتم نگاه کنید. الجملتو هی الکلام المرکب. مرکب منظور یعنی که اسناد تام داشته باشه، کلامی است که اسناد تام داره و مفیده. اینجا جمله و کلام رو تقریبا مترادف معنا کرده. نحو قام زیدون جمله فعلیه، العلم کنزون جمله اسمیه. پس جمله دو قسمه، فعلیه اسمیه. فوائد از ترکیبه هو ضم و کلمت الی کلمت. ترکیب چیه که شما گفتید کلام مرکب، سخن مرکب؟ میگه یعنی یه کلمه رو بچسبونیم به یه کلمه دیگه، ضم کنیم. میگه خب مضاف مضاف الی هم باز کلامه، صفت و موصوف هم باز به هم متصلن، اونم چیه؟ کلامه. میگه نه نه، ضم و کلمت الی کلمت فکر، یه کلمه رو به یه کلمه بچسبونیم یا بیشتر. اما یه دیگه گید کم داره، بگه ضم یک کلمه به یک کلمه دیگه به شرط، بگو اسناد تام، نه به شرط اضافه، نه به شرط وصفیه، فکر داره. و هو نوعان کلامیون و هو کلام المفید کما مثلنا. ضم کنیم یک کلمه رو به یک کلمه دیگه دو جوره، یه بار از قسم کلام ساختنه که اون کلام مفید همین مطالبی که گفتیم، یعنی اسناد داره، و غیر و کلامیه و اوه ماکانه فی حکم المفرد. اون غیر کلامی ها، اونایی که تشکیل کلام نمیدن، مثل مضاف مضاف و نلی، مثل خمسط عشر مرکب مزجی، مثل رجلون قائمان صفت و موصوف مرکب وصفی، اینا دیگه مرکب نیستن. میخواد بگه ترکیب دو جوره، یکی ترکیبی که مرکبی که اسناد داره اسنادش هم تامه، یکی مرکبی که از نوع اسناد تام نیست. ما اون مرکبی که اسناد تام داره میخواییم. آخه بعضی مواقع حتی اسناد هست اما اسناد ناقصه، مثل اسم فاعل به مفعولش اضافه شده، یا صفت مشبهه به فاعلش اضافه شده، مصدر به فاعلش اضافه شده، مفعول هم برداشته، اسناد داره اما اسنادش اسناد تام، بگو اسناد تام. پس ترکیب دو جوره، یکی ترکیبی که اسناد تام داره، یکی ترکیبی که اسناد تام توش نیست. از ترکیب هو ضم مکلمت الی کلمت و اکثر، و هو نوعان کلامی و هو کلام المفید کما مثلنا. کلام مفید یعنی اسناد تام داره، و غیر کلامی یعنی اونی که اسناد تام نداره. و هو ماکان فی حکم المفرد، نحو عبدالله، عبدالله خمسط عشر، سلام نهید خمسط عشر، رجلون قائمان، زرب و زیدن امرن، اینا همه هستن. نگاه کنید پایین یه حاشیه داره، المرکب فی حکم المفرد، ترکیبی که در حکم مفرد و اسناد تام تشکیل نمیده اربعه تو انواعه. چند قسمه؟ بگید. چهار قسم. اضافیون نحو عبدالله، اضافیه مانند عبدالله، البته بازم اضافی فرق میکنه، یه موقع اضافه لفظیه یه موقع اضافه بگو معنویه، یا معنوی مثال داره عبدالله، یه موقع ممکنه لفظی باشه ها، مثل زاره رو زیدن الان او قدر. و مجیون نحو معدی کرد، معدی کرد، باز این دو نوعه، یه موقع هر دو جزش اسمن مثل معدی کرد، مثل خمسط عشر، یه موقع جزء دومش اسم نیست حرفه، مثل سیبه بگ، فهم نمی کنه مرکبه و سیبه بگ. و تقییدیون گاهی اوقات قیدیه، نحو الحیوان و ناطقو، صفت و موصوف، یعنی الانسان و الحیوان و الناطقو. مرکب تقییدی یعنی چی؟ مرکب وصفی، صفت و موصوف. و اسنادیون گاهی اوقات ممکنه اسنادی باشه، یعنی مسند و مسند الیه، یه جمله شده اسم کسی. تعبت شرن سر من رعا، اسم سامر راست ها، اما این جمله شده چی؟ اسم جایی. تعبت شرن اسم شاعری شده، ثابت ابن جرور تعبت شرن. اینا هیچ کدوم مرکب هایی که تشکیل کلام بدن بگو. دو، المرکب المفید، مرکب مفید هو الذي يرتبط احد جزئيه بالاخر، در مرکب مفید یکی از دو جزءش ارتباط پیدا میکنه با جزء دیگر، نوع ارتباطش هم اسناد تامه. المرکب المفید هو الذي يرتبط احد جزئيه بالاخر به واسطه نسبت الاسنادیت تامه، به واسطه نسبت اسنادیه بگو تام. ففی المثلین، پس در این دوتا مثالی که خوندیم با هم، اسند القیام و الازه، اسناد فعل به فاعلش اسناد تامه، ملکنز الال علم، اسناد خبرم به مبتداش اسناد تامه، درست شد؟ اسند القیام و الازه دن ملکنز و الال علمه حکمن علیه ما، یعنی مستندن علیه ما، اینا مستند شدن به اینها، اسناد داده شدن به اینها، نسبت داده شدن به اینها و اسنادشون هم تشکیل کلام داده، تشکیل جمله داده، اسناد تام. سه، یفید الکلام المرکب فائدتن تامتن، همین چیزی که من گفتم، کلام مرکب فایده تام داره، کما رأیتن او فائدتن غیر تامتن، اگه فایدهش غیر تام باشه دیگه بهش کلام نمیگن، میگن جمله. او فایدتن غیر تامته، نه با انقام زیدون، میگیم چرا انقام زیدون تام نیست، میگه لعنهو چون یته و سکوت نیست، لعنهو یون تذر و بعدهو ما یتم ما به المعنا، زیرا انتظار کشی نمیشه بعد از این ان قام زیدون چیزی رو که یتم ما به المعنا، معنا باش تمام بشه، یتم ما به المعنا المطلوبو و آقا جواب شرط، اگه جواب شرط اومد میشه کلام یته و سکوت، میشه کلام شرطی، درست شد؟ الفعل یسند، دقت کن، فعل تو زبان عربی یسند ولا یسند الی، فعل مسند واقع میشه اما مسند الی واقع نمیشه، لذا از دو تا فعل جمله تشکیل نمیشه که دو تا فعل داشته باشیم، یکیش بشه مسند یکیش بشه مسند. از خلیل ابن احمد فراهیدی استاد سیبوی پرسیدن فعل شرفش بیشتره یا اسم، گفت اسم، گفت به چه دلیل، گفت به دلیل اینکه اسم مستغنی از فعله ولی فعل مستغنی از اسم نیست، گفت چطور، گفت به دلیل اینکه از دو تا اسم میشه یه جمله تشکیل داد، اما از دو تا فعل نمیشه و فعل نیاز به جمله داره و احتیاج دلیل بر فرعیته و استغنا دلیل بر اسمیت. اتفاقا تو یکی از به قول معروف عباراتش همین رو استدلال برای حقانیت امیرالمومنین هم قرار داده، ازش سوال کردن او برتر است یا بقیه خلفای راشدین شیخین، میگه استغناؤه عنهما و احتیاجهما الی دلیل علی انه اصل. یعنی از همین استدلال نحوی حتی استدلال به قول معروف عقیدتی هم استفاده میکنه، میگه شما یک جا نمیبینید که امیرالمومنین به کسی دست نیاز بلند کرده باشه، قرآن ناطق، اما اونها خیر اینطور نبود. الفعل و یسند و ولا یسند و الی ول اسمو، اما اسم یسند و یسند و الی، هم مسند میشه بگو هم مسند الی میشه. یعنی چی؟ یعنی توان و موقعیت این که مسند یا مسند و الی بشود رو بگو داشت. اما حرف چی؟ حرف نه مسند میشه نه مسند و الی، حرف رفت است تو جمله میاد معناش مشخص میشه. ول حرف لا یسند و ولا یسند و الی، چرا؟ لانه لا یدل علی ما یصح ان ینسب الیه حکم من الاحکام ولا یدل علی حدث فینسب الیه محدثه، نه دلالت بر کننده کار میکنه که یه چیزی رو بهش نسبت بدیم، نه دلالت بر عملی میکنه که به کسی بگو نسبتش بدیم. گوش میکنید نه؟ یعنی نه معنای مسندی داره، حدثی داره که به کسی اسنادش بدیم، نه معنای تام میدارد اسمی دارد که یه عملی رو به اون نسبت بدیم، لذا نقشش رفته. لأنه زیرا عرض لا یدل علی ما یصح، دلالت نمی کند بر چیزی که صحیح باشه نسبت بدیم به سوی او حکمی موضوعی از احکام رو، یعنی چیزی نیست که ما یه چیزی رو بهش نسبت بدیم. ولا یدل علی حدث و دلالت هم نمی کنه بر یه کاری فینسب الی محدثه، تا این کار رو ما نسبت بدیم به ایجاد کنندش، اسنادش بدیم به صاحبش، مسندان الی. لکن نمو جرد تو بین الفعل و الاسم، این فقط میاد رابط میشه بین فعل و اسم. دخل تو فعل مسجد، میاد بین دخله و مسجد فاصله میکنه، میگه دخول در مسجد واقع شده. سیر تو من البصره الى الکوفه، میاد میگه سیر از بصره شروع شده و به کوفه هم رسید، یعنی معنای ربطی داره. بعد یه اشکالاتی میکنن، میگن بعضی موقعا ما میبینیم میگن من مثلا لو، میگن لو حرف و شرطه، لو حرف و شرطه، ترکیبش چیه؟ لو مبتدا حرف و شرطه خبر، شما که گفتید لو نمیتونه حرف نمیتونه. یا میگن من لابتداء الغایه، من برای ابتداء غایته، من مبتدا لابتداء الغایه خبر. مرحوم رضی میگه این من بگو اسم، اینجا این من اون من حرف جر لفظی بگو نیست، این من اسم است، علم است برای اون من حرف جر، این لو اسم است و یک علم است برای کی؟ برای اون لویه بگو حرف شرطی که تو لو کان فی معالهتون الله دید. این اگر مسند الی واقع شده اسم علمه، جنبه اسمی پیدا کرد، این لو الان عدات شرط بگو نیست، اسم است برای عدات شرط، علم است برای عدات شرط، لذا مبتدا واقع شد. دقت کنید، جمله دو قسمه، الجمله تو قسمان، اسمیتون یه قسمش اسمیت و هیه المصدرتو به اسمه، اونیه که با اسم شروع شده، البته به شرط اینکه اون اسم مسند الی باشه. جمله با اسم شروع شده، خب جمله یا با مسند شروع میشه یا با مسند الی، مشخص شده نه؟ با اسم شروع شده و اون اسم هم مسند الی باشه. و به فعلیتون، البته میتونه ندرتن هم مسند باشه، مثل اسم فاعلی که بعد از نفی و استفهام میامد که میشد مبتدایه بگو وصفی مسند بود. با اسم شروع شده، یعنی اسمی که یکی از اجزای کلامه، اینطور آغاز شده. و فعلیتون و هیل متدرتو به فعله، فعلی که مسنده و ابتدای کلام. فواعل المرادو به مصدر جمله، منظور از این که در مصدر جمله باشه، المسند و المسند و الی، همین چیزی که من گفتم. میگیم در صدر جمله باشه، منظور یعنی چی؟ یعنی در صدر جمله مسند و الی اومده میشه اسمیه، در صدر جمله بگو مسند اومده میشه به شرط اینکه اون مسند فعل باشه. المراد به مصدر جملته المسند و المسند الی ولا عبرت است، پس بنابراین هیچ اعتباری نیست به ما تقدم ها من الحروف. اگر یک جمله ای بگو با حرف شروع شده، ما جمله حرفیه نداریم، مثل الا انهم هم الصفها، الا ان مقدم شده، این چرا جمله الا انهم هم الصفا جمله اسمی است؟ تو ما جمله حرفیه بگو. ولا عبرت به ما تقدم ها، خامی خوده به جمله، من الحروف و جملت لعلل عدو و منطلق، امید از که آن دشمن رفته باشد، لعلل منطلق اسمیتون. جمله حلا انتصرت علل عدو، حلا انتصرت علل عدو، حلا عدات تهدیده، اینجا چون بعدش ماضی اومده میشه برای توبیخ و تندیم، یعنی چرا غلبه نکردی بر اون دشمن؟ آقا چرا نتونستی غلبه کنی؟ این چرا جمله ایه؟ فعلی نتون. حتی جمله مثل ان احد من المشرکین استجاره کرد، چیه؟ ان احد من المشرکین فعلیت. چرا؟ چون احد فاعل یه استجارکه مقدره که این استجارکه چیکارش میکنه؟ مثل زیدن اضربهو، این احد من المشرکین استجارکه، این جمله جمله فعلیه. دو چی؟ من مستدر اون منظور از این که ما گفتیم در صدر جمله مسند باشه یا مسند الی باشه، گفتیم با اسم شروع شه، گفتیم به شرط این که اون اسم مسندان الی باشه، گفتیم مصدر باشه به فعل، گفتیم در صورتی که بگو مسندش فعل باشه مقدم شده میشه جمله فعلیه. پس اگه یه موقع فعل قبلش قد اومده بود، قد افلح المؤمنون، این جمله فعلیه نیست؟ بله. این با مسند شروع شده، قد چون مسند یا مسند الی نیست. علا انه هم الصفها، این با مسند الی شروع شده، درسته علا و انه اومدن اولش، ولی علا و انه هیچ کدومشون مسند یا مسند الی. دو المعتبر ایزن ما هو صدرون فی الاصل، همین چیزی که الان من گفتم، میگه بله معتبر اینه اونی که جایگاهش صدره. یه موقع ممکنه که جمله داشته باشیم مثل ایاکه نعبود، ایاکه چیه؟ مقدمه، درسته؟ ولی ما این دو جمله فعلیه میدونیم، مثل این احدون من المشرکین استجاره که، اینجا فعل جایگاهش مقدمه. معتبر ایزن هو ما صدرون فعل است و این تأخر فی ترکیب فعل اسماء فی قولک. الان نگاه کن اینجا کیف جا از زیدون، این چرا جمله ایه؟ فعلی است، با اسم شروع شده، این کیفه حال است از برای زید. میگه اولا به دلیل اینکه کیفه مسند یا مسند الی نیست، ما گفتیم منظور اسمی باشه که مسند یا مسند الی، این کیفه حالا، این یک. ثانیا اونی که مسند یا مسند الی هست و زودتر از همه اومده جا هست، اول مسند اومده اونم فعله، پس این جمله فعلی است. خائبن رجعن قائدو، خائبن حاله، بازم این جمله فعلیه. فایه آیات الله تنکرون، ایه آیات الله، میدونی که ایه استفهامه و منصوب هم هست، ایه از ادوات استفهامیه که اعراب میگیره چون اضافه میشه. ایه آیات الله تنکرون، الان چیه جملش؟ فعلیه است، فعلیه است، چون ایه مفعولون به برای تنکرون، مثل به ایه زنبن قتلت، به ایه جار و مجروب و ضرب و قتلت. فایه آیات الله تنکرون هیه بی نیت تأخیر، اینجا همه اینها در نیت تأخیرن. کیفه و ایه اگر مقدم شده حال و مفعول به به خاطر صدارتشونه، خواهران هم مقدم شده به خاطر مفید عصر بودن مقدم شده، و الا بگو جاشون مؤخره. هیه بی نیت تأخیر و الجملو من سمه، من سمه یعنی چی؟ از این جهت، از این جهت که اینا در مرحله تأخیره و الجمل و فعلیت و قص علیه قولک یا عبدالله. این جمله فعلیت اسمیه، فعلیت، چرا؟ چون یا جای از او اطلبه یا انادی نشست. و این احد استجاره به کف عجر، این دیگه از روی آیه قرآن برشه دوست کرده، کاش همونو می نوشه. این احدون من المشرکین استجارکه فعجر رو، الان احدون چیه؟ فاعل یه استجارکه مقدره. لأن تقدیر ادعو عبدالله و این استجاره بکه احدون، اینا هم فعلی هستن و قص علیه و قیاس کن بر اینها، یعنی بگو فعلی هست. سه چی؟ این احدون یعنی اگر احدی، کسی از مشرکین به تو پناه آورد و پناه خواست، خب فعجر رو بهش پناه بده. سوره توبه است، به نگاه کنید، اونجا میگه وقتی که اعلام کردی که دیگه همه مشرکین مرقه است، هیچ کنشون حق ندارن اینجا بمونن، نه نه اونجا گفتم سوره توبه برید نگاه کنید، یالاشتم هم میگفتم، میگه اگر حکم آمد که این مشرکین مرخصن باید برن، حالا مشرکین 4 ماه بهشون مهلت دادن یا اونایی که پیمان و عهدی دارن تا سر پیمان و عهدشون به شرط که نشکنن، این مشرکین بهشون مهلت دادیم که یا مسلمون شید یا رو دارید برید. حالا یکیشون اومد گفتش که من 4 ماهش هم تموم شد موقعیت، من گفت من میخوام در مورد اسلام مطالعه کنم، کورکورانه که نمیتونم بپذیرم، به پیغمبر میگه، میگه اگر اومد گفت من میخوام مطالعه کنم، میگه بهش اجازه بده، پناه آورد به تو برای اینکه اسلام رو حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنوه، میگه بهش اجازه بده که خوب قرآن رو بفهمه، خوب اسلام رو بفهمه، بعد از اینکه فهمید یا مسلمون میشه یا نمیشه، اگر مسلمون شد میشه مثل خود شما، حکم حقوقی اجتماعیش مثل شما، اگر مسلمون نشد تو اونجا میگه، میگه ببر برسونش به مأمنش. درسته ما گفتیم مشرک رو بکشید بعد از این، ولی این چون اومده مطالعه کرده، تو مطالعه بوده، حالا مسلمون نشد، یا میگه میخوام برم تو قبیله خودم فکر کنم ببینم مسلمون، ببرید تا لب جایی که مأمنشه، یعنی از اونجا به بعد دیگه خودش راضیه، میگه منو ببرید بذارید مثلا توی قبیله فلان، برم اونجا یا برم تا طائف، بذارید بره. بعد از اون که رفت اگر مسلمان نشد، حکم شکم مرگ میتونید نگاه کنید سوره توبه. ایه آیات الله، ایه مفعول تنکرونه، یعنی کدامین آیات الهی رو انکار میکنید، کدومش رو زیرش میزن؟ قد گوش، قد تحتمل الجمله تو تعویلین، میگه گاهی اوقات یه جمله دو تعویل دارد، احتمال دو تعویل، فتکون اسمیتن او فعلیتن، اسمیه میشه تقدیر گرفت، فعلیه میشه تقدیر گرفت، تو بحث باب اشتغال یادتونه خوندیم ابشرن مننا واحدن نتبه او، درسته؟ اینا هم قرا بشرن خونده بودن هم بگو بشرون، چون بعد از همزه استفهام بود، بعد از همزه استفهام میشد جمله اسمیه بیاد، میشد جمله فعلیه بیاد، برخلاف حل که فقط باید جمله فعلیه میامد تو باب اشتغال. اما کدومش بهتر بود؟ فعلیه بهتر بود چون غالبون بود. حالا شما اگه خوندید ابشرن میشه جمله چی؟ فعلیه. اگه خوندید ابشرون میگه هیچ چیز خاصی نداره که آیه نازل شده باشه. قد تحتمل از جملت و تعویلین فتکون اسمیتن او فعلیتن به مقتضی تقدیر. همین نعم الرجل و زیدون، اگر گفتید نعم الرجل خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، میشه جمله اسمیه چون مبتدا مؤخر داره. اگر گفتید نعم الرجل فعل و فاعل، این یه جمله، هو زیدون یه جمله استینافیه دوم. اول گفته چه مرد خوبیه، انگار گفتن کی، گفته هو زیدون، میشه جمله چی؟ فعلیه. نعم الرجل میشه جمله فعلیه چون فعل شروع شد. تقدیرها فرق میکنه، دیدگاه فرق میکنه. قد تحتملو الجملت و تعویلین فتکون اسمیتن او بگو فعلیه. مثلا اگر یادتون باشه تو باب اکلون البرافیس خوندیم افرزون نجوا الذین بگوید زلم، یادتون خوندیم یعنی مثل اکلون البرافیس افرزون نجوا الذین زلم، یعنی ظالمین نجوای خودشون رو پس کردنشون رو پنهان کرد. خب یکی از ترکیب های بود افرزو فین واو فائل نجوا مفعول این جمله خبر مقدم الذين مبتدا مؤخر ظلموا ها. خب این میشه جمله چی؟ اسمیه چون مبتدا داره جمله خبر. یه ترکیب دیگه این بود که این الذين بدل باشه از این واو، واو فائل باشه این بدل، و یکی از موارد عود ضمیر به مرجع متأخر همینجا بود که ضمیر برگرده به بدلش، ضمیر مبتدا مهم باشه. اون موقع میشه جمله چی؟ فعلیه چون فعل است و فاعل، اونم بدل. یه ترکیب دیگه این بود که این واو حرفه، مثل فای ضربت حرفه و نقش اعرابی بگو نداره و الذین فاعله، باز میشه جمله چی؟ فعلیه. هر کاری اوقات هستش که با دیدگاه‌ها فرق میکنه. اینا رو خوندیم. یلحق بالجملتین الفعلیت والاسمیت، ملحق میشه به این دوتا جمله که فعلیه بود و اسمیه. الجملت و ظرفیت، ما یه جمله ظرفیه هم داریم، فهیه انما تعد جملتن، جمله به حساب میاد به اعتبار ما یتعلق و به ظرف اول جار و المجرور. شما میگید زیدون فدار، یادتونه یا نه؟ زیدون فدار، شما چیکار میکردید؟ میگویدید زید مبتدا فدار خبر، کل این جمله میشه جمله اسمیه. اما فدار اگر متعلق به ثابتون باشه اصلا جمله نیست، مفرده. اما اگه متعلق به ثبته باشه، استقره باشه، میشه چی؟ جمله خبر. یادتون افتاد یا نه؟ و اخبرو به ظرف نو به حرف جر ناوین معنا کائنن او استقر. ابن مالک میگه، میگه خبر دادن با ظرف و جار و مجرور ناوینه در حالی که تقدیر میگیرن کائن یا استقر رو. اگه کائنون تقدیر بگیرن حاصلون موجودون مفتر، استقرار تقدیر بگیرن ثبته کانه تقدیر بگیرن، میشه جمله خبر. درست شد؟ یا حتی، یا حتی شما در مورد داره زیدون تو بحث مبتدای وصفی خوندیم که میشد بگیر این داره مبتدای وصفی، این زید بگیر فاعل صد مصد خبر. یادتون افتاد یا نه؟ صد مصد خبر. حالا این فدار رو اگر متعلق به ثابتون کنید میشه جمله بگو اسمیه. اگر متعلق به سبته کنید میشه جمله فعلیه. درست شده نه؟ ظرف و جار و مجرور هم میتونستن فاعل بردارن و سبت مسده. مثل اف الله شک کن، همین مثال رو توی همین کتاب خوندیم، اف الله شک کن. این جمله غیر از این یه ترکیب دیگه هم داره که مبتدای وصفی و فاعل صد مصد خبر، یه ترکیب دیگه چی بود؟ صدار خبر مقدم بگو زید مبتدای جمله اسمیه میشه. مثل اف الله شک بدون ترکیب اول دیگه نوشتم فدار مبتدای وصفی زید فاعل صد مصد ترکیب دوم فدار خبر مقدم زید مبتدای مؤخر. حالا اگر فدار رو که تو مبتدای وصفی از ثبته براش تقدیر بگیریم میشه جمله فعلیه، اگر ثابتون تقدیر بگیریم میشه جمله اسمیه. تقدیر وقتی میخواد بگیریم فرمون یلحق بالجملتین الفعلیه و الاسمیه الجمله الظرفیه فهی انما تعد جمله به اعتبار ما يتعلق به الظرف. جمله بهش میگیم به اعتبار اون ثبته استقله که ظرف یا جار و مجرور متعلق به اون ثبته استقله میشه جمله. که یادتون باشه حتی من گفتم به این ظرف و جار و مجرور میگن شبه جمله. چرا میگن شبه جمله؟ گفتیم چون میشه ثابتون تقدیر گرفت دیگه، جمله نیست، میشه ثبته تقدیر گرفت جمله، به این دلیلش گفتن شبه جمله. الجمل التي اینا رو خوندیم، الجمل التي لها محل من الاعراب، جمله هایی که محل اعراب دارن چند تا؟ 7 تا. الواقعه و خبرن، جمله‌ای که خبر شده باشه، حالا چه اسمیه چه فعلی. از ظلم و مرتعه و وخیمون، ظلم مرتع آن، چریدنگاه آن چیه؟ وخیم است، جای خیلی صاف و ساده ای. الواقعت و حالن، جا الفارس و یرکزو، جمله یرکزو فعل مضارع اگه حال واقع می شد رابطش چی بود؟ فقط زمین. یادتون هست نه؟ و ذات و بد ان به مضارع ان سبب هم از زمینن و من الواقع خلد، فقط زمین. میتونستم بگه بحوبر آکزو. الواقعت و مفعولن به، جمله که مفعول و مه مقاقع میشد بعد از ماده قول یا آنچه که در معنای قوله. نه و قول ان نجات فصدق، بگو نجات در صدق. بعد از ماده قول یا آنچه که در معنای قوله، اونچه که معنای قوله، مثل شهد شاهدون من اهلها انکان قمیزه قده، یه انکان قمیزه قده مفعول شهده است، چون شهده اینجا به معنای چیه؟ قاله. الواقعت و مضافن الیه، جمله‌ای که مضافن الیه شده معلم مجروره. اصافر و یوم هو مسافرون، هو مسافرون جمله مضافن الیه یوم. تو قرآن داریم قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدق، هازا یوم این ینفع الصادقین صدقهم، جمله مضاف الیه یوم. التابعه لمفرد، جمله‌ای که تابع شده برای یه مفرد، مثلا بدل اومده از یه مفرد، صفت اومده برای یه مفرد، جمله‌ای که صفت اومده برای مفرد، جمله که صفت میشه برای مفرد بعد از نکره باشه. نو جا رجلون یتصدق، جا رجلون یتصدق، یتصدق و الان معلم مرفوعه، میتونه جمله بدل از مفرد هم بیاد. از تابعت لجملت لها محل، یکی دیگه جمله‌ای که تابع شده برای جمله‌ای که محل از اعراب داره، یه جمله خبره، این هم بهش عطف شده. الله و یحیی و یمیت، یمیت ها عطف شده به جای العلم و ینفع و بگو و یرفع و عد شده به جای جمله خبر، به عد شده به جای جمله حال، عد شده به جای جمله صفت. فرقی؟ الواقع تو جواباً لشرط جازمن مقترنتن بالفا، جمله ای که جواب شرط واقع شده و فا داره شرطش هم جزم میده. الان تو اون انجا از زیدون فکرم هو جاء خود فعل مبنی و مجزوم است محلن، اما فکرم هو چون جمله بعد از فا کل جمله محلن چیه بگو؟ یا یادتون باشه خوندیم که رابط رابط فا بود یا ادایه بگو فجاییه بود، یادتونه یا نه؟ جمله اسمیه اگر بود میتونه ادای فجاییه جای فا بیاد، او به ادا الفجاییته نه بود. من لم یجتهد فلن ینجح، کسی که کوشش نکنه قطعا موفق نمیشه. الان لن ینجح جملهش محلا مجزوم جزایش هست. ام تو سبهم سیعتون به ما قدمت ایدیهم اذا هم یقنوتون، میگه اگر بهشون یک سیعهی برسه اونم به خاطر نفهمی های خودشون، به ما قدمت ایدیهم به خاطر اینکه خودشون این رو برای خودشون درست کردن، اما اذا هم یقنوتون ناگاه از همه چی معیوس میشه، میگن دیگه کار از کار گذشت تموم شد دیگه چیزی ما نخواهیم شد. الان جمله هم یقنوتون جمله اسمی است معلا مجزومه جزای شرط این شرطی فایدتون. الجمل و ذات المحل من الاعراب تقع و غالبا، میگه جمله هایی که ذات المحل من الاعراب هن، جمله هایی که محل اعراب دارن، جمله هایی که محل اعراب دارن میگه تقع و غالبا موقع المفرد، غالبا یعنی 90%، 90% جای مفرد نشستن، این غلطه، بلکه 100% جای مفرد نشستن. چرا؟ چون اصلا اعراب در چی پیدا میشه؟ اعراب در کلمه پیدا میشه، مفرد الاعراب از دران یجله به حول عامل و فی آخر کلمته. شما همه اینا رو که نگاه بکنید، جمله خبر اصل در خبر چیه؟ مفرد بودن، این جمله هم جای مفرد نشسته. شما میگید زیدون یقومو، این معادل زیدون قائمانه. حال اصل چیه بگید؟ اسمون، یادتون هست نه؟ اسمون منصوبون یبین الهیئت. مفعولون به اصل چیه؟ کلمه باشه، اسم باشه، مفعولون به باشه، لذا قلت و شعرن، شعرن مفعولون به. چرا؟ چون در معنای جمله و کلام همه اینا همین دارن. حتی اونی که جزای شرط شده اصل اینه که جزای شرط یه کلمه باشه، فعل باشه، مضارع باشه، بیاد مجزوم بشه. این هم جای فعل مضارع نشسته، لذا غالبا نیست بلکه چیه؟ قهرن و صد در صده. الجمل و ذات المحل من الاعراب تقع و موقع المفرد نحو از سخی و یعطی یعنی معتن و قف علیه البواقیه. پایین نگاه کن یه حاشیه داره، یکون المضاف ظرف زمان، مضاف گاهی ظرف زمان کما مثلنا، او ظرف مکان، وقف تو حیث وقف العلماء، حیث ظرف مکان دیگه متعلق به وقف است، اضافه میشه به جمله، حالا یا جمله اسمیه یا فعلی، وقف العلماء مضافون. الجمل التي لا محل لها من الاعراب، جمله هایی که محل اعراب هم نداره چند تاست بگید؟ 7 تاست. اینا جملاتی هستند که جای مفرد نشستن، سر جای خودشونن. مثلا جمله جواب قسم، خب ما جواب قسممون باید چی باشه؟ جمله باشه، سر جای خودش. الجمل التي لا محل لها من الاعراب 7. 1 الابتداییت، جمله ابتدایی، جمله که ابتدای کلام اومده، انا انزلناه فی لیلت القدر، این جمله چه محلی از اعراب داره؟ انا اتیناک الکوثر، البته سکاکی قائل تمام قولهای آیات الهی قبلش یه قاله در تقدیره، قبلش یه قول در تقدیره، بعضی ها رو خدا گفته پیغمبرش هم گفته، بعضی ها رو نگفت، حالا ما با اون کاری نداریم، قول ضعیفی ولی علی ای این جمله ابتدایی از محلی از اعراب ال ابتداییت و نحو نور و شمس لا یخفا، نور خورشید پنهان نمیمونه. انا اتینا کل کوثر و توسم معیزن المستعنفتو، به این جمله ابتدایی جمله مستعنفه هم میگن، جمله‌ای که شروع شده و یه الواقعت و فی صدر العبارت، جمله‌ای که در صدر عبارت اومده، کما فی المثل او فی اثنائها، جمله مستعنفه ممکنه در وسط جمله بیاد، در وسط بیاد. منقطعتون لفظن، منقطعتون لفظن، جمله یکی در وسط اومده اما منقطع است لفظن اما قبلها، از نظر لفظی ربطی به ما قبلش بگید ندید. اینو بگم جمله مستعنفه، مشخص شده نه؟ مثل ساعدنی ابوک، الان نگاه کن، ساعدنی ابوک یعنی چی؟ کمک کرد منو پدرت، پدرت منو کمک کرد، فعل و فاعل و مفعوله یا مفعولش. این جمله محل اعراب نداره. ای گفتی چرا؟ چون ابتدایی است، مستعنف است. جمله جزاک الله هم ها، جزاه الله هم، جزاه الله خیرن، یه خیرن هم بینیمیست که بدونی مفعول دومش هم هست، جزاه الله خیرن، این خیرنشو میخواد، پاداشش دهد خدا پاداش خیر، جزاه الله خیرن. این هم استینافی هست با اون که از نظر معنا مرتبطه به ما قبله، دعا کردیم پدرشو، گفتیم پدرت منو کمک کرد خدا خیرش بده، جمله از نظر معنا مرتبطه به ما قبله ولی از نظر لفظی ارتباطی نداره، جمله انشایی است و دعاست. معترضه وسط واقع میشه، این وسط یعنی چی؟ همینطوره دیگه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه جمله نفرین باشه دعا باشه، هر جمله‌ای که وسط بیاد ارتباط معنوی داره یا آخر بیاد اما ارتباط لفظی نداره. جزاه الله خیرن، گاهی اوقات توی تلویزیون یا این برابر میبینم دیگه، مثلا پیامبر اسلام صلی الله، همین صلی الله، این مثل همین جزاه اللهه صلی الله علیه و آله و سلم. جمله ابتداییه، جمله معترضه. البته جمله مستعنفه یه دونه دیگه هم داریم ها، جمله چیه؟ استیناف بیانی، یادتون هست نه؟ که جواب سواله بگو مقدر بود ها؟ مثل ما عبره و نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، انگار میگن چرا؟ میگه چون ان النفس لامارة، استیناف بیانی. دو، جمله معترضه. جمله معترضه اونیه که وسط کلام میاد، وسط کلام میاد و محل اعرابی نداره، حالا دعا باشه نفرین باشه، وسط کلامه، مثل مستعنفه نیست آغاز شده یا اول کلام یا آخر کلام ارتباط نداره، ارتباط لفظی نه، این وسط کلام ارتباط داره. مثل مولانا، مولانا رحمه الله کان عادلا، مولای ما سرور ما که خدا رحمتش کناد چی بود؟ عادل. این الان رحمه الله جمله معترض است داخل پرانتز، محل اعرابی نداره. مثل قرآن انه لقسمون لو تعلمون عظیمون، الان بین صفت و موصوف لو تعلمون چیکار کرده؟ جمله معترض است. یجب ان تكون الجمله المعترضه اجنبیه. اجنبیه یعنی چی؟ یعنی نقش اعرابی ارتباط لفظی با ما قبل و ما بعدش نداره، اجنبی یعنی کما مثلنا فعلا تکن کذالک، اگر نه نقش اعرابی داره، مثل جا و هو و راکبون زیدون، این و هو و راکبون جمله چیه بگو؟ حالیت. این دیگه جمله معترضه بگو، این نقش اعرابی داره. میگه امتنع اعتبارها معترضن، این دیگه معترضه نیست. جمله مفسره، جمله چی بگو؟ مفسره، جمله ای که تفسیر میکنه. مثل چی؟ العلم اتقنه، یادتونه تو باب اشتغال خوندیم تو باب اشتغال خوندیم که اگه فعل انشایی آمد بهتره که چی بخونیم؟ منصوب بخونیم. الان العلم مفعول یه اتقنه مقدره، این جمله اتقنه محل اعرابی نداره. حالا چه مفسره از نوع باب اشتغال باشه، چه مفسره از این نوعی که بعد از ان تفسیری است، مثل و اوحینا الی نوح، بنویسید و اوحینا الی نوح ان اصنع الفلک، ان اصنع الفلک، اصنع الفلک چیه؟ کشتی بساز. جمله مفسر است، چی رو داره تفسیر میکنه؟ اون وحی رو که به نوح کرد، مفسره. پایین نگاه کنید، جمله اتقنه لا محل لها من الاعراب لانها مفسره للجمله المقدره اتقن العلم، درسته؟ و قد تكون الجمله مقرونه به حرف التفسير، همین که من گفتم، گاهی اوقات حرف تفسیر هم داره، مثل اشرت الیه، اشاره کردم بهش. خب چی اشاره کردی؟ تفسیر میکنه، اشاره کردم ان ارهم، این که برو، اشاره کردم بهش، برو برو، تفسیر میکنه. و قال قومون ان الجملت المفسرت به حسب ما تفسره، میگه قومی از نهاد، این قول ضعیف قابل پذیرش نیست، قومی از نهاد گفتن این جمله مفسره، بگو به حسب چیه اعرابش؟ به حسب اونیه که تفسیرش میکنه. و یکون لها محلون، پس گاهی اوقات دارای محل میشه. انفسرت جملتن ذات محلن، اگر یه جمله رو تفسیر کنه که محل اعرابی داره خودش هم داره. مثلا همینجا العلم اتقنه، الان باشه قال زیدون العلم اتقنه، این العلم اتقنه میشه مفعوله، بگو قال زیدون، گفته چون اون اتقن العلم محل اعرابی داره که تقدیر میگیریم، این اتقنه هم محل اعرابی داره. این درست؟ نگاه کنید، الواقعة و سلتن، یکی از جملات که محل اعرابی نداره جمله چیه؟ سله. نحو جاء الذی قام عبود، یا فداره عبود، چه جمله اسمیه چه جمله سله. پایین نگاه کنید، تقع و سلت الموصول، تقع و سلت الموصول، جمله سله موصول واقع میشه به شرط که موصولش موصول اسمی باشه، الذی من کما فی المثل، یا موصول حرفی باشه. موصول حرفی چه چیزایی بود؟ تعبیر به مصدر میرم، مثل ان، ما، کی، لو، حرفن. نه با عجبتو مما قمتن، عجبتو مما قمتن، میگه فجملتو قمتن سلتو ما و جملت ما قمت فی محل الجر به من، این غلطه. چرا غلطه؟ به دلیل اینکه جمله ای که جمله باقی نمیمونه، مثلا شما میگید انتفومو، حالا ایشون یه مثال چیز زده، انتفومو خیر لکم، این انتفومو مفرده به معنای سیا بکن یا بگو، تو مفاده جمله نیست که ما بگیم محل اعرابی بگو داره. این عجبتو من ما قمده، عجبتو من ما قمده، یه از من ما قمده یعنی من قیامه، متعلق به عجبتو جمله نیست. اون جمله ای رو که گفتن محل اعرابی نداره، سله محل اعرابی نداره، جمله یه سله یه بگو موصول اسمی که سله جملهش میمونه، از جمله یه اون جمله نیست، ظاهر جمله باطنن جمله وجود بگو نداره، این جمله در حکم مفرده. ها؟ حرف مصدری با مصدر تشکیل چی میده؟ حرف مصدری با فعل تشکیل مصدر میده، این اصلا جمله بگید. او حرفنش صحیح نیست. ببین مطلب درسته ها، مای مصدریه داریم، لوی مصدریه داریم، ان مصدریه داریم، کی مصدریه داریم، ان مصدریه داریم که تعبیر به مصدر میریم، پنج تا حرف بهش میگن موصول حرفی. اینها ما بعد خودشون هم چیکار میکنن؟ تعبیر به مفرد میبرن، مصدر میبرن، اصلا مفرده، جمله باقی نمیمونه. اما نه، صله موصول اسمی چه؟ الان ابو و قام ابو جمله است، اینجا ما جمله نداریم. الواقعه تو جواباً للقسم نهو و حق کلف علن نه به حقانیت قسم انجام میشه. الواقعه تو جواباً لشرطن جازمن لم یقترن بالفا، جمله ای که جواب شرط واقع شده، جواب شرط برای عدد شرطی که جزم میده اما فا نداره. خب فا نداره بگو فعله دیگه، اون جمله، اون جمله فعله، اون فعل یا خودش میشه مجزوم یا بگو محلن میشه مجزوم یا به ازای کجاییه. او غیر جازمه لم یخترم برفا او به ازای ار فجاییه، او غیر جازمه، جواب واقع شده لشرطن بگو غیر جازم، جواب شده برای ازای شرطیه محل اعراب. ازا جا نصر الله و الفت و رعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبه، این سبه محل اعرابی ندارد. چرا؟ بگو جواب شرط واقع شده برای کی؟ برای چیزی که بگو غیر جازه. نبو این تتنزه عن الهوا طفله، این تتنزه یعنی چی؟ اگر خودت رو بکشی کنار، متنزه بشی، پاک بشی از هوا و هوس، طفله و طفله مجزومه، جزا شرط. اینجا فعل ما مجزومه اما جمله طفله ها محلی از اعراب بگو، گوش میکنی یا نه؟ فعل طفله ها چیه؟ مجزومه، طفله. اما جمله طفله با ضمیر انتهی مستترش، این جمله محل اعرابی درست شده نه؟ چون این شرطیه جزم داده، چی رو جزم داده؟ فعل. حالا اگر به جای طفله بود افلح ده محلن میشد مجزوم، ولی جمله افلح ده محل اعرابی. یا لو اجتهدتن لنجحته، اگر کوشش کرده بودی موفق میشدی. الان جمله نجحته محل اعرابی ندارد. چرا؟ چون لو جزم دهنده، لو جزم دهنده آخری از تابعت و لجملت لا محل لها من الاعراب، تابع بشه به جمله‌ای که محل اعرابی نداره از این جملات که خوندیم. نبا انقطع المطر و تبددت الغیوم، باران بند آمد، ابرها هم پراکنده شدن. جمله اول محل اعرابی نداره. چرا؟ ابتدایی مستنفات. جمله دوم هم همینطور. نقطه سرق. حالا ما جمله کبرا داریم، جمله صغرا داریم. نه این تیکر میخونم، شما هم قصده نماشید. جمله کبرا داریم، جمله صغرا داریم. این آخه دست نیست، ساده است. کبرا و صغرا و دیگه حالا بقیه اسامی دیگه هم میاد. خب جمله کبرا کدوم جمله است؟ جمله ای که خبرش جمله است بهش میگن کبرا. جمله ای که خبرش چیه؟ جمله است. میشه چی چی؟ بگو جمله کبرا. جمله ای که خبر برای مبتدا شده بهش میگن جمله صغرا. جمله ای که خبر شده برای مبتدا بهش میگن جمله صغرا. یکی چیز ساده ایه دیگه، این صغرا کبرا نشده چه میشنه؟ زیدان ابوها قائمان. کبرا کدومه؟ کل زیدان مبتدا ابو و قائمون، خبر میشه کبرا. ابو و قائمون میشه چی؟ صغرا. حالا گاهی اوقات یه جمله هم صغرا هم کبرا داریمونم. مثل اینکه بگیم زیدون، درست شد؟ ابوه، درست شد؟ اخوه فاضله. زید باباش، داداشش یعنی داداش اون بابای چیه؟ فاضله. الان زید میشه مبتدای اول، ابوه میشه مبتدای دوم، اخوه فاضلان این میشه مبتدای سوم. این خبرش، این جمله اخوه فاضلان میشه خبر برای این، برای ابوه. اوهای اخوه هم رابطه شه. بعد کل جمله ابوه و اخوه فاضلان میشه خبر برای از زید تا فاضل میشه فقط کبرا، اخوه فاضلان میشه فقط صغرا. اما ابوه و اخوه فاضلان نسبت به اخوه فاضل میشه چی؟ کبرا. نسبت به زید میشه چی؟ دیگه کبرا صغرا اینقدر گفتم خودم من دیگه قدم میازه میشه. نگاه کنید، از جمله تو کبرا، جمله کبرا هیه الواقع و خبرها، هیه الواقع و خبرها جملتن، اونیه که واقع شده خبرش جمله. صغرا هیه الواقعت و خبرن، اونیه که واقع شده بگو خبر. مشخصه دیگه، جمله که خبر شده، جمله کبرا اونیه که خبرش جمله. البته کبرا و صغرا از اون اسمای منسوخ شده است. خیلی الان دیگه الان کبرا صغرا دارید اصلا توی کلاس الان نداری؟ ننه من اسمش کبراست. و الجمله التي ليست صغرا، جمله ای که صغرا نیست، کبرا نیست، چی میشه؟ میشه مثلا زینب. میشه و الجمله التي ليست صغرا ولا کبرا، بعضی جمله ها نه صغرات نه کبرا، مثل زیدون قائمون خبرش مفرده، زیدون فدار. ها الجملت و الجملت التي ليس صغرا ولا كبرا هي الواقع و خبرها مفرده، العلم صاحبه جليل و العلم نافع. الان العلم صاحبه جليل، العلم صاحبه جليل كبرا، صاحبه جليل صغرا، العلم نافع نه صغرا نه کبرا. یه دونه من مثال زدم که هم صغرا بود هم کبرا، ایشون اونو دیگه نگفته، البته منم از شیخ بها یاد گرفتم. فائدتون فصاحبه جلیلون جملت و صغرا، جملت و صغرا لعنه ها خبر، ولی علم صاحبه جلیلون جملت و کبرا لعنه الخبره جملت، اما الجملت و کبرا و صغرا معن فهیل واقع گفته، فهیل واقع خبرها جمله و هی واقعتون خبرها، نه با العلم صاحبه مقامه بگو جلیلون، فصاحبه مبتدا انسانه و مقامه مبتدا صالح. الان از العلم تا جلیل میشه چی؟ کبرا فقط، مقامه جلیل صغرا فقط، صاحبه مقامه جلیلان نسبت به العلم میشه صغرا، نسبت به مقامه جلیلان میشه چی؟ کبرا. میشه کبرا. نگاه کنید، و منها در قبیل، کجا دارم میخونم؟ حاشیه دو مال کجاست؟ خب حالا بیاید، میگه و منها در قبیل جواب لما، لما مدات شرط غیر جازمه دیگه، لولا ازا هر چی دیگه شما دارید که عدات شرط غیر جازم نه، با فلم ما رعو بعثنا قالو آمننا، عذاب ما رو که دیدن گفتن خدای ایمان آورد. الان قالو آمننا معل اعرابی بگو جواب لماست، لما مثل اضافه دیگه، اضافه میشه به فعل شرط منصوب به جزای شرط، فقط ماضی است. لولا بعثنا چی؟ لما محل اعرابی داره دیگه، اضافه میشه به فعل شرط منصوب به جزای شرط ظرفه، مثل اضافه، فقط این ماضیه. لولا بعثنا یعنی لولا بعثنا موجودون، لولا بعثنا چی چیه؟ لتنمرو، لتنمرو علینا. تنمره یعنی چی؟ پلنگی کرد. نمر یعنی میگه اگر قدرت ما نبود، لولا بعثنا، یعنی لولا بعثنا موجود، اگر قدرت ما نبود لتنمرو علینا، مثل پلنگ به ما حمله میکردن، زورمون باعث شد که اینا گور بشن، پلنگ نشن. لتنمرو علینا، الان تنمرو علینا جواب لولاست، محلی از اعراب بگید. یه مبحثی رو براتون خوندم که بشینید بخونیدش، کمکتون میکنه.